إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الآيات معشر المسلمين نقزانق إسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليو هي سكر الجمعة tuko katika tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja yani mfungo 3 wa mwaka 1440 kwa maana huu ndio mwezi wa mwisho wa Kiislamu kwa lugha nyingine tunaweza kuita ni mwezi wa 12 baada ya mwezi huu unaanza mwaka mwingine mpya wa 1441 ikianza Muharram kwa hiyo mwishoni mwa mwaka wa Kiislamu Dhulhijja tarehe 8 kisheria wanaiita siku ya leo yaumu tarwiya ni siku ambayo mahujaji wanatoka katika makazi yao wakielekea katika viwanja vya Mina kuna maelezo mengi kuhusiana na kuitwa siku hii jina hili yaumu tarwiya alhadithi yatul tuliache hilo lakini leo ni siku ya atarwiya mahujaji wanatoka katika makazi yao wanaelekea katika sehemu ya Mina watalala Mina watakwenda Mina hali ya kuwa ni wenye kuhirimia wamevaa nguo zao za ihram na huku wakihirimia labbaik allahumma labbaik wakileta talbia labbaik allahumma labbaik mpaka mwisho wake wanaelekea Mina kuna wanaotembea kwa miguu na wale ambao katika vipando kama magari na treni na vinginevyo. Kesho alfajiri au asubuhi watatoka Mina wataelekea katika viwanja vya Arafa, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya ya 198 hivi kama sijasahau, ya suratul Baqara, aliposema laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِتَجَ عَرَفَةٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ الْآيَةِ. Kwa hiyo mahujaji kesho watakuwa katika sehemu ya Arafa. Siku hii ni siku yenye fadhila nyingi sana, lakini kile ambacho tunaweza kukifanya sisi ni kujitahidi zaidi na kuongeza zaidi ibada, na hasa ibada, miongoni mwa ibada hizo ni ibada ya somo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anasema su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an sawmi yawmi Arafa, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuhusu kufunga siku ya Arafa. قال أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية صوم عرفة إن فوت مذامي يا مواكا وليوبيتا نمواكا وجاو يعني مواكا وليوبكية كما نمواكا ونوكوية كتك لفظ ينجين لمتم صلى الله عليه وآله وسلم أمسيم أحتسب على الله ميمي ninatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'da, kwamba hii saumu ya Arafa itafuta madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake na mwaka ulio baada yake. Kwa kuna fadhila nyingi, miongoni mwa hizo ni kufutiwa madhambi kwa sababu ya kufunga siku hii. كذلك واتو تكيو وكثريش أذكار كم ذكروا الله سبحانه وتعالى التضرع إلى الله واتو كن ينكيا لو كجليزك الله سبحانه وتعالى وكفن توبة ليو مذانبي لمنجي وليو يفانيا لكم ومبا الله المزيد من الخيرات لكم فنقلي وملانق يا خير لكم تنجنزيو دنيا لآخرة هيفي ديبو تنفو تكيو يوتي هايا tunayafanya kwa lengo la kuungana na kushirikiana pamoja na ndugu zetu walioko katika viwanja hivi vitakatifu, viwanja vya Arafa ambavyo viko katika sehemu inaitwa hivi vya Arafa na vile vile Arafat. Sehemu hii iko nje kidogo ya haramu ya Makka. Arafa ni nje ya haramu. Waislamu wanaotoka miji mbalimbali wanaokwenda Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija, ili hija yao itimie ni lazima waende sehemu hii wakasimame kisimamo cha siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia kusema alhajju Arafa, hija yote ni Arafa, kwa maana hija haitakamilika kama hakuna Arafa. Na Arafa ndiyo kiini na ndiyo roho ya ibada hii adhim ya alhajj. Kwa alhajj Arafa. Sasa sisi tunachokiweza kukifanya ni kuyafanya yale ambayo tumepewa maagizo na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa hayo ni kufunga siku hii. Leo nitazungumza baadhi ya vitu katika khutba hiyo, na pengine khutba ikarifuka kidogo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaleta utata katika safu ya Uislamu, na haina maana kwamba nikisema au nikizungumza kupitia khutba hii basi utata wote utaisha, lakini tunaleta mchango wa kusaidia kupunguza utata na mzozo baina ya Waislamu, kwa sababu njia pekee ya kuondosha mizozo au kuipunguza na kuondosha matatizo au kuyapunguza ni kufanya nashri ya al-ilmu as-sahih, nashru al-ilmu as-sahih, kuieneza ilmu iliyo sahihi na kuwafahamisha watu usawa uko vipi. Baada ya hapo anayetaka kufuata usawa atafuata, asiyetaka basi. Kwa hiyo huu ni mchango wa kuweza kulitengeneza jambo hili kwa kiasi fulani. Kuna baadhi ya mashehe wanasikika wakisema na wakiwaambia Waislamu kwa lugha ya kwamba hizi saumu na ibada tunazozifanya katika siku ya Arafa, kadhalika Eid al-Adha, hazina mafungamano yoyote na kisimamo cha mahujaji kule Makka katika sehemu ya Arafa. Hakuna. Wanahoja zao au baadhi ya maelezo yao wanaoyataja, lakini kwa hakika si sahihi. Wao wanasema kwamba hivi ni vitu viwili tofauti. Hakuna mafungamano baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa, ni vitu viwili tofauti. Na baadhi yao nitawataja ili muwajue. Miongoni mwa mashekhi hapa nchini wanaolizungumza sana jambo hili kila linapofika munasaba huu ni shekhi mmoja akiitwa Abu Eid Muhammad Eid, maarufu mashuhuri. Kauli zake zinasikika na zinakuwa zinautata kwa baadhi ya watu ambao hawakusoma au wamesoma kidogo. Yeye alipokuwa akiwajibu hivi karibuni, akiwajibu baadhi ya mashekhi ambao zilitambaa sauti zao katika mitandao zikiunga mkono kwamba Arafa ni ile siku watu watakaosimama Arafa kule Makka, iwe wamesema hivyo kweli au wamesingiziwa, lakini yeye alikuwa akiwajibu hao. Akasikitishwa na akapata na mshtuko katika kuwaona baadhi ya mashekhe, hasa baadhi yao ni katika wanafunzi aliosoma nao pamoja na wengine wamemtangulia, lakini kwa shekhe mmoja. Sasa alipokuwa akielezea jambo hili akasema hiki kinachotajwa kwamba kufunga Arafa kwa kuwaangalia mahujaji hakina maandishi. Hili suala la kusema kwamba sisi tutafunga Arafa kwa sababu mahujaji wamesimama Arafa, jambo hili haliko katika maandishi. Na kile kinachotajwa kwamba kufunga Arafa ni kwa kuzingatia atasi min dhilhijja, yani tarehe tisa ya mfungo tatu, hiki kina maandishi. Kwa maana wanaozingatia mwandamo wa mwezi wa dhulhijja, kama mwezi wa dhulqada umeisha, dhulhijja imeingia, wakazingatia tarehe, hawa ndio wamesimama katika maandishi. Wale wanaosema sisi tutawaangalia walioko Makka, wale hawana maandishi, wameamua tu kujifanyia mambo yao. Na katika aliyosema pia asema msimamo wa kufunga Arafa kwa kuangalia mwezi mwandamo wa mahali ulipo ndio msimamo wa kisheria, na msimamo unaoletwa katika miaka ya karibuni, akauita kwamba msimamo huu mwingine umeletwa miaka hii ya karibuni kwa sababu ya mawasiliano, kwa sababu kuna television, kuna simu, asema ni msimamo bid'a. Ni msimamo bid'a. Msimamo wa kwamba watu wataangalia miandamo yao na watafunga Arafa kivyao kwa mujibu wa miandamo yao pale walipo ndio msimamo wa kisheria. Na msimamo wa kuwatazama mahujaji walioko Arafa kwamba sisi tufunge kwa kuwa wenzetu sasa wako Arafa, nasema msimamo huu ni bid'a, na ni msimamo iliyoletwa hivi karibuni. Ameyasema hayo kwa kudai kwamba ana hoja ambazo zimewashinda hao mashekhe waliolizungumzia jambo hili. Akasema muda mrefu anakuwa anataja hoja, lakini hoja hizo hazijibiwi. Kwa ndio maana labda akaamua kuendelea kuwa na msimamo huo. Miongoni mwa hoja hizo anasema, mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwao ni usiku, kwamba sisi tuungane na mahujaji katika kufunga, lakini tujue kwamba kuna baadhi ya nchi wakati Saudi Arabia ikiwa ni mchana na watu wamesimama katika viwanja vya Arafa, wao kwao ni usiku, ima ni usiku uliotangulia au usiku wa siku itakayokuja. Kwa mfano tunasema mathalan Arafa, Waislamu watasimama Arafa mwaka huu siku ya Jumamosi. Kuna watu hivi sasa yani ile siku mchana Jumamosi kuna watu tayari mchana wa Jumamosi umepita na sasa wako katika usiku wake, usiku wa Jumapili, mfano Australia huko au New Zealand na nchi kama hizo, watu wengi katika usiku, huku ni mchana. Kwa hiyo ule mchana wa kufunga ushapita na watu hawakusimama, hawako Arafa, kwa sababu wao walipokuwa mchana wizao walikuwa ni usiku kule Makka. Hivyo hivyo watu walioko Amerika, huku kaki, huku kuna mchana wa Jumamosi, kule ni usiku wa Ijumaa, ani usiku wa Jumamosi, Ijumaa kuamkia Jumamosi kwa kunyuma. Sasa mtawaambia nini hawa? Swali hili mpaka leo anadai kwamba halijajibiwa. Kwa hiyo walitakiwa mashekhe wayajibu maswali haya. Lakini pia akasema mnawaambia nini watu kuwa saumu ya Arafa inatakiwa iwafikiane na mahujaji walio Makka. Sasa kwa nini hii Arafa, saumu ya Arafa ianze alfajiri? Alfajiri imeanza, na kisimamo cha Arafa chaanza baada ya zawali, ikishaingia dhuhuri ndio watu kwenda Arafa. Sasa wafika Arafa kisimamo chaanza. Kuwa watu wamewahi kufika au wamechelewa ni kwa sababu usafiri, wamewahi kwa sababu usafiri umewarahisishia, lakini watakiwa pale kisimamo kianze baada ya azawadi. Sasa kama ikiwa ni baada ya azawadi, kwa nini hawa wafunga tangu asubuhi? Kama hili jambo lina muunganiko, mbona hawa waanze alfajiri huko? Kwa maana kwamba kama vile ataka watu waanze sasa kufunga, ianze baada ya dhuhuri. Sio kama ni saumu ya Kiislamu hiyo, lakini tutakuja katika maelezo insha Allah. Kisha akahoji, wakianza kufunga tangu alfajiri kule Arafa bado, je, hawa watalipwa? Watalipwa na nani? Nani atakayewalipa hao? Na kama watalipwa, watalipwaje na kisimamo kule hakijaanza? Kadhalika akasema saumu inahitaji tarehe, nayo ni mwezi tisa ya mfungo tatu. Na kila ukifungua vitabu, hapa ndio kwenye nuku, kila ukifungua vitabu hukuti kitabu kinachosema saumu ya Arafa ni pale utakapowaona mahujaji wamesimama Arafa. Vitabu havisemi hivyo. Hizi ni katika hoja alizozileta Ustadhi Abu Eid Muhammad Eid. Sasa kwa watu ambao hawakusoma, na haya ni matatizo kunao Waislamu wengi, au kusoma kwao ni kudogo, au kusoma kwao ni kwa njia kusikiliza sikiliza, hawana misingi, kwa sababu ilmu watakiwa uwe na misingi. Ile kusikiliza sikiliza peke yake haitoshi, kwa sababu wasemaji ni wengi na wanatatiza. Lakini ukiwa na misingi utajua kwamba huu ni ubabaishaji na huu ndio msimamo wa sawa, hii ndio sawa. Sasa kwa maneno haya aliyoyaleta Abu Eid, na ikawa kweli kuna baadhi ya mashekhe wanalizungumzia jambo hili na hawazigusi nukta hii, nukta hizi zimekuwa ni utata kwa wao. Kwa hiyo katika kuondosha utata huu, sisi tunawaambia kwanza, jambo la kwanza lifahamike kuwa masala haya ya watu kutofautiana kuhusiana na miandamo ya miezi kwa ajili ya utekelezaji wa ibada, imma kwa ajili ya saum au kwa ajili ya haji na mengineyo, ni mas'alatun khilafiyyatun baina ahli al-ilmi min qadimi az-zaman, ni mas'ala aliyo katika ikhtilaf tangu zamani. Hili jambo lazima lifahamike. Mtu asije akaona tukisema zamani tunakusudia 1884 baada ya kukatwa mipaka ya nchi. Hatukusudii zamani hiyo. Sisi tunakusudia zamani hizo za maimamu, karne tatu bora zile za baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu hizi zilizidhihiri. Kwa hiyo si jambo la jana na juzi, wala si jambo la kuambiwa huu ni uwahabi, ni jambo la asli au jambo la muda mrefu, ikhtilafu za mambo ya miandamo kwamba tutafuata hivi au itakuwa hivi. Hili ni jambo la kwanza. Pamoja na kwamba katika masala ya ikhtilafu haina maana kwamba watu wakiwa katika ikhtilafu, hii nukta ya pili, basi waachwe tu kwa sababu kwenye ikhtilafu zao lile la sawa lisibainishwe. Watu waweza kutalifiana, lakini ikawa msimamo mmoja kwa mujibu wa adila za kisheria una nguvu kuliko mwingine, na haya yanafahamika. tambua hii ni arraji na hii ni marujuu, au ikawa hii ni sahihi na hii ni dhaifu, au sahihi na asah. Alhasil ni kwamba ikhtilafu iko, lakini pamoja na kwamba ikhtilafu iko, basi sisi tunatakiwa turudi katika misingi thabit ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kurudi kwenye kanuni na mipangilio iliyowekwa na wanawachuoni katika kuyadadavua masala yenye ikhtilafu. Sasa nukta ya kwanza ni hiyo. Nukta ya pili, kudai kwamba msimamo huu ni msimamo wa hivi karibuni, umeletwa hivi karibuni, kabla ya kuwa ni jibu kwa wale wenye msimamo huo, inakuwa ni matusi kwa wale waliokuwepo wakidai elimu. Sikulikuwa na mashehe, walikuwa na vitabu. Kama masala haya hawakuyaona, walikuja kuyaona baada, inaonyesha kwamba walikuwa na upungufu katika elimu yao. Maana masala yapo tangu zamani. Ingelikuwa ni mageni kwako au kwa fulani, ungesema haijambo. Lakini kama mageni mpaka kwa hao wanaovioni ni masala mapya, basi hii ni tani kwao. Vipi wewe wasoma vitabu vya ilmu, kauli za wanawachuoni, na wadai kwamba wewe ni shekhi wanawachuoni, alafu hujui kwamba kuna masala kama haya kwako ni mapya? Kwa kabla haija kuwa ni jibu kwa wale unaowajibu na kuona ni mahasimu zako, hili ni tani na ni tusi kwa wale ambao wewe waona kwamba ni maulamaa na ni mashekhi wakubwa.